राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम मान्यता है वो है वासुदेव। ये सच्ची बात है, गीता का पक्का सिद्धांत है वासुदेव सर्व वासुदेव। वासुदेव वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति श्री सर्व है वासुदेव। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। मतलब पातरम नानत भगवान है, भगवान है बहिरंतर से बोलता है, बाहर भी भीतर भी और भी पीछ में भी चला सर भी आवे दूर शमशान दूर से दूरी नजीक से नजीक ही आवे। सर्वतः पानी पादत सर्वतः पानी पादत सर्वतः अक्षय शिरो पुखम एक परमात्मा आप ही है। सर्वत सेवा बहुत इतने शुभम चीज इतने सरल सब के लिए बड़ी सुरक्षित। मैं तो ये बात नहीं है भगवान है, मैं भगवान तो भगवान ये भी भगवान वासुदेव एकदम अहम से एकदम से सर्व वासुदेव। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा गोविंद ऊपर भगवान का खेल है। एक नरम है इस वास्ते विष्णु से अद्योतार भूत ग्राम शुरू क्या है कोई स्वीकृति आप संदान बताए सूर्य करे बड़े सोच हो फौजदार में फौजी तुम खेल है खेल भगवान कसो खेल कसो मेरे घर दाता जिस देखो जिस तो ही तो सौदेश आरती सौदेश पूजा सौदेश मेरे और कैसा रूप धन किया फिर दूसरे बने हम बीज पैदा पिता गेहूं से गेहूं पैदा होते या गेहूं से चावल बाजरा ज्वार मक्खी सब पैदा एक बीज ऐसा ही बीज आलू विलक्षण मैं उन्हें मानवा सभी उन्हें सुनते मोते संभालते हम बीज पैदा पिता सूर्य सूक्ष्म कारण सब आप वासुदेव विचित्र लीला भगवान ने विचित्र लीला लीला देखी आपने कहीं राज लगाए कहीं शांति भाई कहीं कहीं मेजपाठ में कहीं लड़ाई हो रही है कहीं सगाई हो रही है कहीं ब्याह हो रहा है वाह बाबा वाह वाह लीला विचित्र लीला कुदरत बिना नादा कोई हा है गाना बजना है कहीं हा रो है सब लीला सुना मत तो कर वाह बाबा एक बिजली है क्रम से गर्म आग लग जाए और ठंडे ठंडे पर चल जाए ठंडे बिजली से गर्म धीरे चल रही थी अनंत अनंत अपार ही अपार असीम असीम मेरे प्रभु है मेरे प्रभु मैंने यहाँ वो खेल सब वाह शेर जी ने सत्य भाव लिखा है एकांत बैठ गया है कि मेरे मन में वही आवे जो भगवान है आवे जो भगवान ही आवे गाय आ गया भैंस आ गया सूर्य आ गया कूड़े कर आ गया हरी हरी हरी भरी लीला आएगी भगवान ही आएंगे जिस रूप में पत्थर बड़े हैं तो बरसों से वैसे ही प्रयाग रात में दिन में जब देखो तो कहीं जल बन गए कहीं नदी बन गए कहीं समुद्र बन गए कहीं बर्फ बन गए कहीं कूड़े बने अंधेरे बने तरह तरह खेलना तरह तरह विचार एक कहानी एक ही पृथ्वी तरह तरह में एक ही सोना है तरह तरह गहने एक ही लोहा है तरह तरह सदर एक ही मिट्टी है कहीं बर्तन लगी कहीं मट गई कोई गिनती कर नहीं सकता मैं नहीं आंदा कितना रंग नहीं पक्का है एक परमात्मा ही अनेक रूप से बन रहे अनेक हो तो एक है एक हो तो अनेक है अपने तो देखे मस्त होगा कहीं पढ़ाई हो रही कहीं विद्यार्थी पैसा दे रहे हैं कहीं गाना हो रहा है कहीं सरसता से एकदम गान हो रहा है बेदों का ये दे रो रहे हैं दे व्यव हो रहा है बराबर हिम पार हो गए द्वारा कहीं है ना पार है तेरे तेरे फूल गिरे तेरे तेरे रंग रंग रंग कहीं जर है कहीं शीत नहर बड़े से बड़े जर है एक तो है मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु कैसे कैसे रूप धारण किए एक पत्थर देगा सर पत्थर में रंग रंग तर तरह गए और तरह तरह गए वाह कितने रूप धारण किए एक सूत है वह में कई रंग है पानी नहीं है भूमि में पानी